indios homes encadean a morriña, que as mulleres sudan mágoas de tristura. Foi creado mazaricos de ramiña, con mosaicos de nobreza e fermosura. Paraíso virxinal da natureza, cadro verde que no feo espellea, onde doado perde la cabeza por un mociño de calquera aldea. Canto en terras de fora lembro as túas festas, un regueiro de vaguas derramo por ti, porque voar quixiera para chegar a ela, e na virxe do monte cantar eche así. Mazaricos, mazaricos, hogar bendito do Olimpo Celta, traio moreas de bicos para as túas xentes e para a miña terra. A virxe da romaxe que por nos velas no alto do monte, pide ya Deus que sempre nos axude para que os teus fillos volten con saúde, ledos a casa que deixar o monte. De esperanzas e ilusións coa alma chea, un entullo de lembranzas no meu peito, xa de nena abandonei a miña aldea, decidida a percorrer o mundo aeito. Fun por mares, povos, vilas e cidades, espetando sentimentos de amargura, rubricadas con morriñas e soidades, por mazaricos que a gloria pura. Verte dos meus antergos non podo esquecerte, que desde calquer punto lembrome de ti. Cando lonxe me atopo e un morro por verte, e na virxe do monte cantarte así. Mazaricos, mazaricos, hogar bendito da Olimpo Celta, traio moreas de Vigo para as túas xentes e para a miña terra. Miña virxe da romaxe que por nos velas no alto do monte, pide ya Deus que sempre nos axude para que os teus fillos volten con saúde, ledos a casa que deixar o monte. Que por nos velas no alto do monte, pide ya Deus que sempre nos axude para que os teus fillos volten con saúde. Voulle pedir ao noso técnico que, ademais de a nosa finada Ana Quiro, vamos a poñer a Cristina Pato despois, posto que temos aquí unha noticia interesante que fala de Cristina Pato. Bueno, a primeira que destacamos en cuanto á música, que volven os Herdeiros da Cruz. O grupo de rock Herdeiros da Cruz anunciou o seu regreso á escena musical despois da súa retirada dos escenarios no ano 2005, que será o día 3 de marzo na discoteca LP45 en Ordes, que conmemorará os 20 anos de nacemento da banda en Castiñeiras, Ribeira. Os Herdeiros da Cruz foron un importante grupo de rock dos anos 90, famoso pola súa participación no Xabarín Club e polo seu estilo, temas provocadores cantados na variante de Lealtal das Rías Baixas. O concerto será o principio dunha xira que durará nada menos que máis de 2 horas, con sección de metais, coros e piano incluído. Isi Baamonde van lanza o seu primeiro disco. Dentro de pouco teremos aquí este traballo rock, de rock fuerte, grande, o engadindo un band ao seu nome, o músico cambadés afincado en Madrid, Isi Baamonde, Baamonde Rock, di, pois presenta o seu primeiro disco, Life in Herland. A obra gravouse nos estudios Abrigueiro de Guimarães coa banda a tocar ao vivo, e foi autoproducido polo galego. Na liña dos seus anteriores EPs, Baamonde mantén a súa aposta polo folk rock americano con letras en inglés, e achega 12 temas habituais do seu repertorio, mesturando composicións orixinais con dúas versións de David Bowie, Heroes, máis Immaculate Folks. Canda Baamonde participan no proxecto Jesús Parra, Edu Pulpillo, Gonzalo Peñalosa, Jaime Caro e Volker Wellodin. A obra autoeditada está a venda nada menos que por 10 euros, casi, por así decirlo, regalado. Outro traballo de folk interesantísimo é Aprender a Cantar. Nos últimos anos están a multiplicarse as obras de carácter didáctico que se achegan á nosa música tradicional, e dentro desta liña acaba de sair ao prelo, pois nada menos que este título para cantar Veño Eu, unha viaxe pola cultura musical galega da man dos Chichisos. Como peculiaridades, presenta a aposta por seguir o itinerario dunha asociación como fío conductor e atender a partes pouco difundidas da nosa tradición. A Sinfónica de Melide celebra os seus 18 anos cunha publicación de música clásica, lóxicamente, en un municipio de 8.000 habitantes, co único apoio do concello, vencellado a un conservatorio. Fernando Vázquez Arias asumiu o reto de crear a Orquesta Sinfónica de Melide. A formación cumpre neste 2012 a súa maioría de idade. Son 18 anos de traxectoria que recolle unha publicación coa que se pretende documentar a súa evolución. Neste tempo, a formación desenvolveu proxectos como o musical Gallaecia ou grandes coros de ópera, entre outras propostas. E o último traballo que queremos dar a coñecer é que Cristina Pato coordina un encontro formativo de carácter internacional no ámbito da música. Un equipo de profesorado de luxo, Chucho Valdés, Guadi Galego, pasando por Wutong, coordinado por Cristina Pato, pois con formato de Galician Connection, e de clases prácticas, encontros cara a cara, foros e debates participativos e un concerto de clausura no Museo de Galicia. A proposta foi presentada na Cidade da Cultura e terá lugar nada menos que entre os días 10 e 11. No, perdón, entre o 11 e o día 13, me parece que é do mes de maio, non estou seguro, pero creo que sí que é o 11 e o 13 de abril, no 11 e o 13 de abril. Pois este traballo, pois xa saben, todos aqueles que queiran participar e queiran enterarse de ese traballo tan interesante, seguro que o levarán a cabo. Bueno, pois merece a pena, coido, fixa de vosos integrantes deste proxecto, quen son: Paquito Di Rivera, unha das grandes figuras da música cubana, fundador do grupo Iraque, xunto a Chucho Valdés, e gañador de múltiples Grammys. Xunto con eles estarán as figuras punteiras da música tradicional de China, Asia ou Argentina, como Wutong, Sadiq Das ou Emilio Soya, e destacados representantes da música galega como Anxo Pintos, Guadi Galego, ademais de directores de festivais internacionais como a PAP de Nova York ou o Festival Internacional de Jazz de Barcelona ou o HUM, H-U-M, Ensemble da India. Bueno, pois como falábamos de Cristina Pato, aquí temos unha peza de música dela. Se me fue a los mentes con Baixamos un bodegueño música para dar un poquinho máis información con respecto a este traballo que Cristina Pato nos presentou hai uns días, precisamente con pues, un encontro formativo de carácter internacional no ámbito da música. Para aqueles interesados que, alén do programa de formativo o Galician Connection que xa dicíamos antes, ademais con dúas actividades que se abren ao público non inscrito, que son o Foro Diálogo Intercultural e o Desenvolvemento Cultural Sostible, no que se abordará a World Music dentro dende o punto de vista da programación e a busca de novos mercados, e o concerto de clausura no Museo de Galicia. A actividade conta con 50 prazas e ten un custe de 10 euros, casi como a entrada do cine. A outra actividade é a Galician Connection ao vivo, un concerto de clausura con todos os músicos convidados que interpretarán un repertorio orquestrado ao longo de dos tres días de convivio no Gaiás. A cita ten un prezo de 12 euros. Xa saben, vayan apuntándose porque entre o día 11 e o 13 de abril vindeiro celebrarase este evento tan importante. E antes de rematar e chegar xa a segunda oriña de radio en galego, como convén poñer a publicidade, pois doulle lectura á última comunicación e música e imos a la coa publicidade. Sargadelos, o Castro de Somoedo e Museo Carlos Maside serán B y C. Que quere dicir eso? Pois nada menos que a Consellería de Cultura protexerá con esta figura estes elementos do legado de Isaac Díaz Parado. Os complexos Fabris de Sargadelos e máis do Castro de Somoedo, así como o Museo Carlos Maside, serán declarados ben de interese cultural, que decíamos antes B y C. O director xeral de Patrimonio Cultural, Xosé Manuel Rei Pichel, anunciaba no Parlamento que o seu departamento iniciará a incoación do expediente para protexer estes elementos. Con esta medida, Rei Pichel sinalou o compromiso da Xunta co legado de Isaac Díaz Pardo, fundador destas tres entidades. Bueno, imos alá. adiós.